สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ซึ่งพระชนะของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18จนถึงข้อที่21พระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18จนถึงข้อที่21โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์พี่น้องครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18นะครับกล่าวอย่างนี้ครับว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณเราจะกลับมาถึงข้อนี้ครับที่พูดถึงเรื่องจงคำว่าจงนะครับคำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิบายไปแล้วนะครับว่าก็คือการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือจงเปี่ยมล้นนะครับนี่คือคำสั่งครับจงประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับไม่ใช่คำแนะนำอย่างเดียวนะครับไม่ใช่คำสนับสนุนที่อ่อนโยนนะครับไม่ใช่คำที่ขอร้องอย่างสุภาพแต่เป็นคำสั่งครับเป็นคำสั่งจากพระเยซูคริสต์มาถึงเรายังเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจครับหมายความว่าพระเจ้านั้นได้เห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการที่เราจะต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงใช้คำว่าจงและเป็นลักษณะของคำสั่งในฐานะอัครทูตที่พระคริสต์ทรงเลือกสรรท่านอัครทูตเปาโลนั้นก็ได้เน้นครับว่าเรานั้นต้องรับผิดชอบเรื่องของการเปี่ยมล้นเราไม่ได้มีเสรีภาพในการที่จะเลือกหรือเลี่ยงที่จะรับมอบหน้าที่นี้เช่นเดียวกับหน้าที่อื่นๆครับยกอย่างเช่นจงพูดความจริงนะจงมีใจเอ็นดูต่อกันจงให้อภัยกันหรือจงดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์และในความรักจงเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับก็ไม่ใช่ทางเลือกเพราะเป็นคำสั่งต้องทำครับเป็นหน้าที่จำเป็นครับพี่น้องที่เราจะต้องทำเราจะบอกว่าเอาหรือไม่เอาไม่ได้ครับนี่คือประการแรกสุดครับพอพูดถึงคำว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับประเด็นวันนี้ก็มี4ข้อครับประเด็นแรกพูดไปแล้วนะครับก็คือจงความหมายของคำว่าจงประเด็นที่2ครับคำกริยานี้นั้นอยู่ในรูปพหูพจน์อยู่ในรูปพหูพจน์เช่นเดียวกับคำกริยาก่อนหน้านั้นซึ่งเราอ่านได้ความว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นนะครับข้อห้ามและคำสั่งทั้ง2นี้เราพบในเอเฟซัสบทเดียวกันนี่แหละครับข้อเดียวกันนี้เอเฟซัสนะครับบทที่5ข้อ18เอเฟซัสบทที่5ข้อ18นั้นเขียนขึ้นมาเพื่อชุมนุมคริสเตียนชุมชนคริสเตียนหรือคริสตจักรเนี่ยนำไปปฏิบัติให้ได้เป็นสากลอย่าให้ใครในพวกเราดื่มเหล้าเราทุกคนควรเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เน้นให้เห็นว่าการเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมิใช่สิทธิพิเศษซึ่งสงวนไว้สำหรับคนบางคนแต่สงวนไว้สำหรับทุกคนที่เชื่อเช่นเดียวกับคำสั่งที่ให้รู้จักใช้สติปัญญาและการควบคุมตัวเองคำสั่งที่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มอบหมายหน้าที่ถึงคนของพระเจ้าที่จะต้อง take action นะครับคนของพระเจ้าที่จะต้องลุกขึ้นมาประกาศความรักความรอดของพระองค์ทุกวันไม่ว่าเราจะนั่งแท็กซี่เราก็ประกาศได้นะครับไม่ว่าที่ทำงานเราอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเปิดชีวิตของเขาในการที่จะให้เขารอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องของความสนใจทางเรื่องการรู้จักพระเจ้าพี่น้องครับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่สิทธิพิเศษที่สงวนไว้สำหรับบางคนแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับเช่นเดียวกับคำสั่งที่สั่งให้รู้จักใช้สติปัญญาและควบคุมตัวเองเช่นเดียวกับคำสั่งที่เปี่ยมล้นให้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็มอบหมายมาถึงคนของพระเจ้าทุกๆคนครับพี่น้องทุกๆคนพระเจ้าปรารถนาที่ให้เราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนี่คือประเด็นที่สองประเด็นถัดไปประเด็นที่สามเราเห็นว่าคำกริยานี้อยู่ในรูปกรรมวาจกนะกรรมวาจกก็คือจงประกอบด้วยหมายถึงว่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปี่ยมล้นอยู่ในตัวเราไม่ใช่ให้ทางคนที่ไม่เหมาะสมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นรูปของไวยากรณ์ที่พูดตรงนี้คำกริยานั้นอยู่ในรูปกรรมวาจกคือจงประกอบด้วยหมายความว่าให้บัญญัติยำสุดเปี่ยมล้นอยู่ในตัวท่านสภาพสำคัญในการชื่นชมการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณก็คือยอมจำนนต่อพระองค์ไม่มีสิ่งใดยั้งไว้อย่างไรก็ตามเราต้องไม่จินตนาการว่าเราเป็นเพียงผู้รับการกระทำในการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ผิดอะไรกับการเมาเหล้าคนเมาไมายโดยการดื่มแต่เราต้องอะไรครับต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการดื่มเช่นกันนะครับการดื่มตรงนี้มีความหมายเราจะสามารถรู้จากคำสอนของพระเยซูในยอห์นบทที่7ข้อ37ชัดเจนครับพี่น้องครับประเด็นที่4คำกริยานี้อยู่ในรูปปัจจุบันอาการเราทราบดีแล้วครับนาวานว่ามาในภาษากรีกนั้นหากเป็นคำสั่งในรูปไม่จำกัดช่วงเวลาเจาะจงก็หมายถึงการกระทำเพียงครั้งเดียวก็พอแต่ในขณะที่เมื่อเป็นรูปปัจจุบันการกระทำนั้นสม่ำเสมอนะครับก็เป็นสิ่งที่พระวิญญาณต้องการให้เราทำนะครับทำต่อเนื่องนะครับคำสั่งที่ว่าจงเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณสุดนั้นไม่ใช่หมายความถึงประสบการณ์ฟู่ฟ้าหรือใช้เจตนารมณ์บังคับนะแต่ต้องเป็นการปรับปรุงให้งอกเงยงอกงามอยู่เสมอขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยประเด็นทั้ง4ประเด็นนี้ผมขอแนะนำนะครับประเด็นแรกที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเป็นคำสั่งจากพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่2ก็คือการที่คำกริยานี้อยู่ในรูปพหูพจน์นะครับนั่นหมายความว่าเราทุกคนครับไม่ใช่บางคนหรือไม่ใช่คนเดียวหรือ2คนแต่เราทุกคนต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับประเด็นที่3นะครับคำกริยานี้อยู่ในรูปกรรมวาจกนะครับกรรมวาจกคืออะไรครับคือมีความหมายว่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปี่ยมล้นอยู่ในท่านสภาพสำคัญในการชื่นชมนะครับคือต้องชื่นชมต้องขอบพระคุณและยอมจำนนครับการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีสภาพหรืออาการที่แสดงออกนะครับผมพูดไปหลายวันแล้วนะครับก็อยากจะสรุปด้วยคำเดียวคือยอมจำนนครับยอมจำนนต่อพระองค์ยอมจำนนโดยไม่มีสิ่งใดยั้งไว้ได้นะครับเราเองอย่าไปคิดว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้รับการกระทำในการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นในชีวิตของเราเราจะต้องแสวงหาการเปี่ยมล้นครับประการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นบทสรุปในวันนี้ก็คือคำกริยานี้อยู่ในรูปปัจจุบันการนะครับปัจจุบันการซึ่งอะไรครับซึ่งต้องการทำอย่างนั้นสม่ำเสมอครับทำอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งนะครับกลายเป็นคำหนุนใจแต่เป็นการให้กำลังใจจงเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มิใช่หมายความถึงประสบการณ์ฟู่ฟ้านะครับแต่เป็นประสบการณ์ลึกๆในใจอาจจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกหรือคนที่แสดงออกอาจจะเกิดความลิงโลดตื่นเต้นแต่คนอีกประเภทหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพียงแต่เขารู้สึกมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในดวงใจของเขาก็คือความรักที่เขาไม่เคยมีมาก่อนความอบอุ่นที่เขาไม่เคยมีมาก่อนพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับจะดึงดูดทำให้วิญญาณที่หลงหายไปนั้นได้กลับมารับความรอดคนผู้คนต่างๆที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านั้นเขาจะเห็นความรักของเรา และเขาจะมาเป็นคริสเตียนเขายอมรับพระเจ้าของเราขอพระเจ้าช่วยเราในวันนี้ที่เราจะเข้าใจทั้ง4ประเด็นนี้อย่างถ่องแท้อาเมน